Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve içimizdeki tartışmaları hallettik. Tek vücut, tek ideal uğruna tekrar stüdyoya geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyursunlar. Oktay'cığım. Efendim Fahir'cığım. Canım istersen sen başla. Devamı gelir zaten. Hay hay. Ha işte böyle abi ya, bu kadar yani. Hay hay ben başlayayım. Kimse ki... Bak herkes konuşmadan önce iki defa düşünürse o sabah yaşadığımız gerilimi yaşar. Ha ödül bitti gitti. Giderdi kapandı, yani yananla yanılmaz, ölenle ölünmez. Bir gidenle suç... de gidilmez ya. Bir suçlu bulmanın da kimseye faydası yok. Ne faydası doğru, ama var yine de, ne de yararı. Senin şu son söylediğini de unutmamak lazım Ege herhalde. Evet. Konuşmadan önce. İki defa düşüneceğim. İki defa düşünmek. Birine bir tepki göstermeden önce onu bir anlamaya çalışacağız. Evet. Öyle. Tabii ki empati denen bir şey var arkadaşlar. Evet Oktay. Evet. Seray Sever'le ilgili bir haber var. Ay canım. Gene mi Seray Sever? Sabah bak o konuyu açmaya çalışmıştın. Tekrar dinleyelim. Evet. Canım benim ya. Ne yapıyor Hakan'dan sonra? Nasıl? İşler nasıl? Hakan kim? Hakan Altun. Oho. Fahir sen biraz eskide kaldın. Çelik diye sevgilisi var kızın. Çelik'le benim bildiğim kadarıyla Çelik Buket Saygı'ya geri dönmek için son çırpınışlarında bulunuyor. O geri dönmeye çalışan Nihat Doğan Fahir. Öyle mi? Hadi ya. İşte biz. Evet ne demiş Seray sevgili Seray? Seray Sever biliyorsunuz bir maxi single çıkardı. Maxi single. Bu da eski haber. Düşündüğünce eski haber tabii. Evet. Çok yoğun geçirdi artık bu dönemi. Artık programı sakin yapalım abi. Evet abi. Sivri bir program yapıyoruz. Doğru. Ne kaybediyorsak. Hayatta hep böyle olmayacaksın. Biraz böyle olacaksın. Bak adam güzel gösterdi. Doğru. Sivri yapıyoruz. O yüzden keskin, takdir ediyoruz. O zaman takdir ediyoruz. Uçlarımız keskin şekerim. Mesela Kral TV'deki VJ Bülent. Bak adam hala zirvede. Neden? Çünkü hep sevgili Bülent. Sevgili şey, sevgili Sezen'den geliyor. Sevgilinin fersini yapmış. Adam pozitif. Pozitif. Biz de hep negatif. Evet, Seray Sever Allah kahretsin diye giriyoruz. Olmaz ki. Olmaz ki. Biraz halbuki daha. Seray Sever yeni bir karar verdim adlı single'ını çıkarttı. Hadi ondan bir kuple söyleyeyim. Hatırlayan var mı şarkıyı? Ben hatırlamıyorum. Yeni bir karar verdim artık git hayatımdan. Yeni bir karar verdim çık artık git. Yolunu ne halde aynısı. Bu promosyon dönemini çok yoğun geçirdi biliyorsunuz Seray Sever. Ve bir yarısı zaten şeyle geçti. Magazincileri dövmeye çalışmakla. Ve bir çare bulmuş. Evet. Neye çare onu bilmiyorum. Çok yoğun geçirdiği için herhalde. Sevgili Seray'ını bulmuş. Çareyi ayaklarını sigortalatmakta bulmuş. Doğru. Çünkü ayakları ters ters gidiyordu stüdyoya. Dershaneye giden öğrenci gibi gidiyordu isteksiz isteksiz. Efendim Oktay. ayakları sigortalanan daha Sever, yere sağlam basacağım. Dedi. Daha önce sağ ayağından küçük bir operasyonla geçirmişti biliyorsunuz. Ama canım Seray Sever'in ayakları da hoştur. Zariftir yani. Biz daha önce bir dinleyicimizle konuşmuştuk bunu. Sigortacı dinleyicimizle. Evet, Türkiye'de öyle parça sigortalısı diye bir şey yok. Hani göğüslerimi sigortalatayım, kalçamı sigortalatayım. Zannediyorum ayakta sigortalanmıyordur. Kompil sigorta varmış Türkiye'de. Bugüne kadar ama dünya üzerinde de mesela... İşte dünyadaki sigorta sistemi farklı. Türkiye'de yokmuş öyle parça. İstersen soralım her şeyi bilen dinleyicilerimiz. Soralım o zaman bir netleştirelim çünkü çok belki net isim yani verilmiş. Çok zaman oldu BG. Sistem mi değişti? Sistem değişti bence. Sistemde belki değişiklik var. Ayaklara bir sağ ayağı bir sol ayağı bireysel emeklilik yaptırmıştı. Bir de bir ayakkabı... Daha doğrusu bir ayakkabı markasının temsilcisi sigortalatmış Seray Sever. Yani araştırmışlardır herhalde sigortalatalım demeden önce diye düşünüyorum. Ya belki de haber olsun diye yapmışlardır. Ne dersin? Ama sigortalatmıyor mu sonuç olarak? Vermiştir eline 3-5 kuruş. Sigortacının eline vermiştir. Bir yarın bir gün ayağına bir şey olursa Seray Sever'in. Ay kıyamam onun hani ayaklarına. Hani bu kadının ayağı sigortalıydı demeyecekler mi bu ayakkabı ya markasına? Ya genel sağlık sigortası kapsamında şey ayak burkulmasına da gelir yani. Oktay. Parça bak sigorta iki... yok mu diyorsunuz yani? Bak şimdi Oktay bizim de sabrımızın bir şey. Yani program dostluk havasında geçsin ama ısrar etme. Yok. Sevgili dinleyiciler, parça sigorta var mı? Telefonumuz 230-30. Ve hangi parçalar? Yani vücut ayrılmış mı belli bölümden? Evet, o netleştirmek lazım. Çünkü vücudu biz iki kısımda inceliyoruz. Bir. Hangi kısımlar Fahir? Sci-Fi bir. Bir üst kısım, iki alt kısım. Olmak üzere iki kısımda inceliyoruz benim bildiğim kadarıyla. Peki şunu biliyor musunuz? Böyle sağ ve sol kollarımızı iki yana açınca. Hı-hı. Ne oluyor abi? Boyumuz çıkar. Çıkmıyormuş işte. Çıkıyor ya. Nasıl çıkıyor Ege? Bana bir göster nasıl çıktığını. Fazla göster. Geliyormuş abi. Ben böyle açtığım zaman bu 1.86'dır. Orta parmak. Fahir gibi konuşmam parmağı. Gerekirse ne 1 santim fazla ne 1 santim eksik. Çıkmıyormuş. Çıkıyor abi, ben böyle bir kim kere... dedi sana çıkıyor diye? Kim dedi? Bana isim verir misin lütfen? Ben, çünkü safsın. Sen kendinde ölçtüysen olabilir. Deney yapmadan konuşmam biliyorsun. Bunu duyduğumda gittim. Gittin. Kafamdan çizdirdim duvara. Hı-hı. Ondan sonra o çizgiden yere kadar kollarımı açtım ve ne bir santim fazla ne bir santim eksik. Senle bizim boyumuz ne? Aynı olmak zorunda mı Fahri? Aynı bu değil. Aynı değil. Peki hangimizinki daha uzun? Seninki mi daha uzundu? Sence benimki daha, ben sence Oktay? Bence Fahri. Ben daha uzunum galiba. Yok yok, ben Fahir daha uzun gibiyim ya. O zaman hemen kollardan ölçelim. İşte ben onu söyleyeceğim. Hadi bir kalkın bir ölçün bakın, kalkın, ben de bakayım ben. Sen şey yapma. Evet sevgili dinleyiciler, şu anda bir deney yapılıyor. Ay ne kadar güzel, dostane bir hava içerisinde. Fahir'inki daha büyük abi. Evet. Ama önemli olan ölçü. Yani ölçü dediğim tamam, ne bir santim kollar... eksik ne bir santim fazla olması. E bunu da deneme. Şurada bir kalem var. Çız. Duvara çız. Çızsa da ben aynı boyda olduğumuzu biliyorum. Mezro olması lazım abi. Nasıl duracak? Abi, parmağının üzerinde mi duracak adam yatay dururken? Belden hareket edebiliyorsun. Neyi bir fayır? Ya ediyorum etmesine de. Yani mezro ile değil de yani sen boyumuz mu? Mezro. Mezura. Ya bir dakika şuradan çizsene bu. Bir dakika ben çizeyim mi? Sen dinleyicilerimize. Tamam. Neyi çizeceksin? Süreci anlat. Ha çiz abi. Evet abi. Yani ondan sonra da... Yalnız stüdyoyu çizmeyin ha orayı burayı. Ya tamam. Bir kağıtla mal, bir toplu iğne falan şey yapın. Şey toplu iğne koyacağım. Toplu iğne. Şu anda kapıya toplu iğneyle tutturuyoruz Fahir'i. Al burada toplu iğneden bir yerde raf diye. Ege'ciğim fonu da biraz alır mısın ya? Biliyorum her şeyi senden bekliyoruz ama. Evet sevgili dinleyiciler şu anda... Fahir kapıya tutturuldu saçından. Vay be maşallah. Şu anda Fahir'in boyu ne bir santim eksik ne bir santim fazla olarak kapıya tutturuldu Fahir. Şimdi sağ elin veya oradan şey sol elinin o zaman da bütün abi işte olmayacak o. Kaba etlerini bana dönmüş olacak. Evet. Bence bu deney şeyde yapılır. Yerde yere uzanması lazım Fahir'in. Uzanamıyorsun ki bu. Neyse bir dakika ne kadar oldu? Abi dedim ben. Oynama yaparsın. Bu tarafa doğru gel. Yani sol elinin parmağını koy oraya. Abi olmaz ya, oradan eğim var. Eğiliyor. Yol kaybediyor orada adam. Yok abi böyle bir şey yok. İspatla işte kişi ispatla mükelleftir. Maalesef. Ya olmadı Ege. Yere yatması çünkü, lazım yere. Şey olması gerekiyor. Ne derler onu? Ege sen bir şey yap abi. Ne yapayım? Süremiz var mı? Süremiz ben var. Ben bir geleyim o tarafa. Böyle boş işlerle uğraşacak. Çok süremiz var da. Buyurun efendim. Ben bir fire ölçeyim. Fire. Neyle? Yarışla mı ölçeyim? Yerde ölçeceğim. Yerde. Yerde. Yerde ölçeceğim. Ne yapacağım abi? Yere mi yatacağım? Allah Allah. Bak şuraya başını ver. Sevgili dinleyiciler gerçekten de önemli bir süreci. Oktay Demirci yere gazete serme teknolojisini stüdyomuza getirir de sevgili dinleyiciler. Hayır seni hiç toza yatırır mıyım? Yat bakayım. Yat. Nereye ayağım? Kafası böyle? Tam o şeye de. Ha bir dakika. Yok kafası da değmez. Tamam yat abi sen yat. Mansur Forutan'a gelsin kafası işte. Tamam abi yatıyorum. Yat. Ayakkab- Hocam ayakkabılar çıkacak mı? Şu anda Fahir tamamen yerde. Zamanında kafam bana özenerek oldu. Aldığı ayakkabının aynısıyla. Ayakkabı boyunu sonradan hesap ederiz. Bir dakika kaldır Fahir'cim. Sağ ayağını kaldır ya. Koymuşsun. Gazeteye koymuyorsun değil mi işareti? Hayır. Yere koy. Şu anda al istersen burada post-it var. Tamam ver post-it ver. Şu anda post-it. Bu arada Oktay Demirci yere çömeldiği için kendisinden ustabaşı çatalı çıktı. İki güzel şeyi bu sabah stüdyomuzda yaşıyoruz. Belki... Belki ödül alamadık ama Oktay Demirci'nin çatalı hepsinin yerine geçti. Kalk Fahir'cim. Şimdi de yere yat. Böyle yat. Gene bir gazete ser istersen. Abi Oktay. He? Adam nasıl oradan açacak kollarını? Abi burada... dur sen ya. Açarım ben oradan. O tarafa dayayacaksın. O tarafa böyle sağ elinin. Şu anda da. Şey, hayır, yüzüstü değil. Sırt üstü yatacak. Hayır. Niye abi yüzü sırtı yüzü ne fark eder? Sırt üstü ya, sırt üstü daha güzel. Yederim. Evet. Fahir şu anda. Abi oraya uzanmaya işte, çalışma ya. İşte abi bu kadar. Bak orada ayakkabı topuk farkı desen. Hayır, şu parmaklarını düzeltsene, adam ulaşmaya çalışıyor oraya. Tamam bak. Abi bak. Bir dakika çekil. Ne bir santim eksik. Ne bir santim. İşte abi ayakkabı topuğu kadar o. Bir kez daha. Topuk payı var. Bilimsel bir şekilde insanın kolları açıldığında orta parmaklarının boyu arasındaki mesafe insanın boyuna eşit oluyor. Ve sevgili dinleyiciler bir kez daha bir gerçek ortaya. Bir şeylerin daha oranı vardı. Şunun oranı. Onu ölçmeyelim. Yüzük parmağının. Hayır yüzük parmağıyla alakası yok da. Yüzük parmağı orta parmağından büyükse onu ölçmeyin. Hayır şu bilekten dirseğe kadar olan mesafe de kafa mesafesi miydi? Ayak, omuz. Ayak. Bilekten dirseğe kadar olan mesafe ayak mesafesi veriyor. Yok olur mu canım baksana. Oğlum kaç numara o 49 numara ayak demektir. Senin. Ege'nin narin ayaklarına ayıp olur ya. Hakikaten. Peki şu yumruk çorap boyunu veriyor mu? Yumruk çorap boyunu verir. Ve de mesela çorap dikecekken onun yumruğuna geçirirsen daha rahat onun üstünden dikersin. Evet. Belki ödül alamadık ama. Bilime verdik kendimizi ya. Bilime verdik yani. Bunu söyle bilim abicim. Hani hurafelerle hareket ispat ya. Ispat. Nobel ya Nobel. Nobel'den aşağısı kesmez. Bunu bilimsel araştırma en güzel örneğini verdik ya. Yapılan anketler neticesinde araştırmalar sonucunda çıktı açık bir şekilde elimizi kolumuzu açtığımızda ahanda bu bizim boyumuzu verir ya. Bu kadar basit. Oh rahatladık. O zaman Condoleezza Rice'dan verelim bir haber bari. Condoleezza Rice'dan bir şey çıktı mı Oktay dün? Hiçbir şey çıkmadı abi. İşte o da duydu demek ki. CIA her şeyden herkesten önce öğrenmiştir ödülü alamadığımızı. Şimdi 20... Ondan sonra Condoleezza Rice'da ödül alamamış adamı ne yapsın? 20 Mart'ta Çin'e gitmişti Condoleezza Rice. Hı hı. 19 Nisan'da tekrar Amerika'daydı. 25 Nisan'da da biliyorsunuz dün... Türkiye'deydi. Bu 3 günün özelliği... Ne yedi ne içti bu kadın? Bu 3 günün özelliği... Bu 3 günde de aynı kıyafeti giymiş Condoleezza Rice. Kokmuştur o. Bir de naylon sentetik ya. Hayır Mercedes'e falan olsa anlayacağım da. Kokar be. Buruş olmuş eteği zaten. Son 1 ay içerisinde 3 kez giyilen ve yurt dışına çıkarken... Bence son 1 ay içerisinde 3 kez duş alan diyeceksin diye korktum yani. Yarın öbür gün onun haberi de gelir. Tabii canım kadın kıyafetini değiştiriyor. İnsan ne olur bir duş alınca banyo yapınca ne yapar? Kıyafetini aynı kıyafeti giydiğine göre. Kesin İnşallah iç çamaşırını değiştirmiş. Keşke aynı kıyafet İçim kalktı, giyeceğini içim, aynı kaptan yemek yeselerdi. İşte o zaman belki dünya barışı içmiş olur. Bir de o öbür adama hep aynı kazakla dolaşıyor diye laf ediyorlar. Öbür adam kim? Var değil Hugo Güney Amerika. Chavez. Hugo Chavez miydi o? Güney Amerika, Güney Amerika. Hugo Chavez doğru. Karısı bir kazak görmüş de hep onu giyiyormuş. Hani pahalı bir şey olunca giyince oluyor. Oh bildim o. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.